Ingong. Zer nahiako itxu alamando. Ez bata ez bestianik itxu mandoka. Utsuk mandokatik egun hun edo arratsalde hun egun kogue atal huntan Charles Videgain hitze zitzen orhi ez aiko zaiku Beni Agirre Navarraldekuak aldiz aipatuko deiku nulaz zazpi sortzigeren mente hortan Iruña herri estrategikoa zen Jose Antonio Aizpiazuk parka hamasei geren mente hortat jamaiten gutinak aipatuko teiku Gipuzkoan Baziela Lur Aman Komunak etzila denak jantxuen esku eta hatze gabe gue lankide den Laurentzen kantutegitik hartutako kantoiak huna beraz egunko gue eutxu mandokako hatia zertaz eginik datekin Eutxu mandoka Hash gitin. Nie nahi nintzen Charlie izan. Hortako, Hendaia eta Maulen artian dien prentsa saltegi gusietan ukratuniz familia handi hortako kide izateko helbuiaikin. Benez dut kausitu. Miliu bat, bi, hiu, lau, bost, ez dakit zumaitek niben olehen kausitu dien, eta ni, kampuan batu. Nie Charlie errandian andana hoi, antikapitalista, antisinhesmen, antimilitarista, antiarrazakeia, antipolizia otedea, arraileia larri provokatzaile eta haur handi otedea, parka, bena, duda handiak badutut. Ezen, hala izan balitz, miliuka hoik tziganen kontreko polizien operazioen aitzi altxatuko behitzien, homoseksualen eskuntzaen alde agertuko behitzien, kapitalisma basatiaen alde egin legeen kontre karikalatuko behitzen. Eta ez da holakoik agitu. Egia aitor, nie Charlie niz zioten gusiek, ez dia kampu alat agertu Charlie Hebdoen hildo editorialaekin bat egiten zielakoz, baizik eta libertatiaen defendatzeko. Libertatiaen defendazale dien hoien esantilu ederrae ikusi dugu lehen herrukan. Bestiak beste Nicolas Sarkozy, Karcher Kalduz bazterrak sahatu nahi zutiana, Benjamin Netanyahu palestindarrak etengabe bomba zarrozatzen dutianak, Ahmed Davutoglu lehen ministro Turkiara opozizioai lekuik usten ez diana eta kurdoak presuntegi alatzen dutiana, militaren eskudien Algeriako eta Egiptako kampo hareman ministruak, halaber Rusiakua, nun eskuin mutura ederki zaintuik den, eta nun homoseksualak torturatuik dien, eta Saudia Arabiakua, nun beti homoseksual hoik heiotzaen zigoriala kondanatuik dien, eta oto baten gidatzen aidien emaztiak ehun azote kalduko zigorialat kondenatuik dien. Errangabe gainera jihadista basati hoien diharusta zaile dela. Errumaniako lehendakaia ehan zen, nun ziganek errepresioaz beste, eztien besteik bizitzen. Aipatu gabe Mariano Rajoy, Espainiako lehen ministrua, zuineke etxea heltu bezain txari manifestazionetik landa, uskal abokatu parastopat arrestatu dutian. Edo Angela Merkel, David Cameron, Jean-Claude Juncker, ben politika liberalaekin, Greziako bizizaliak eta Europako miliuka jente xehe belhainko utzi dutien. Ezin bizian hoiko Charlie balin badia, parka, benani ez. Gainera, etengabe eskertxarrez kontrolatzen eta libertatien alde dienak presuntegian ezarle dien poliziak eskuzapartatu behar badia, jemeskuz, bena ezgia ber libertatiaz mintzo. Ze nahi duzie, nahiz Facebooken ehunkalagunuken geuago eta bakartiago bizigia, geuago eta estresatuikago, Estresunek sortu emozionien hüsteko meza handiak behardia, izan fut munduko kopaen jabaztia edo hamazazpi hilen unguian elkartzia. Baudelaire poetak zion bezala, peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. Cher lèche videgain, qui se sit? Egun ohi. Ohi, hoie gelastetan urxapala kantatu, usu agertzen duk ohiko txoia ohin eta abar. Yeah. Zer da, hore, simbolo bat edo? Bai. Ohi, mendiari nik respetua diot, zer baitakit ez dela hain aija radioetia, beziki hor, entzidu zazbirean eta horten, eta baitakit hor diendea meskabitu dela eta hil eta, no. Baina ohi aipatzen da, beziki txobetarez, baina jo zabaldu da pixka bat, eta badira bi atxotiz. Bat, biziki ezaguna ohiko xori, ja, ohin latet, no, gane du, ohi ez hain goxo izanik ere, norbait sortu balin bada, fa sortu den tokian, eta toki hori gustatzen zaigula, beti. Nik hori entzuten dut, ene amak eman dezan erreiten du, Oztibarren eta beste manera batez erreiten du, bero etxia, bero. Ez dela besteik, ez da, etxia, sortetxia dela likurik, ederrena betikotz, zera, etxe etipia eta txarra izanik ere. Baina, ustez, politako dela, ohiko, ohi aipatuz. Jo, bada beste bat, eta ohien artet aipatzen du hamazazpigarren mendean, bere atxotitzak publikatu zituleik, eta atxotitzak baditu bi parte. Alde batetik erreten du, ohin ekia bero. Eta, ordan, ondi, eta bileren partea zer da, han izanik una niz. Ez da sobera komprenitzen, baina komprenitzen da, hori baita historio bat, gertatu den, aritu den zerbait. Eta zer da, denbora hartan xoriak, biztan da beren artean mintzo baitziren, bada xori bat, zer da, hotzakila, eta urbiltzen da, eta beste xoriak badu bere jabia, epela, eta dena. Eta hor joan arazi nahi du bere jabiatik, eta erreten jo, ohin ekia bero, ustez eta delako xoriak joan entzaiola harat, eta lekia otziko diola. Eta hor joan murilura be, jabia den xoriak erreten jo, bai, anizanik, anizanik unaniz. Badakit anbero dela, baina ere itzulia indut, behaz? Eniz mugituko. Eta hori erraiten da, norbaitek horan nahi bazaitu eta trompatu edo zuretoki hartu edo dieloz balin bada, hori da. Eta nik genuen konprentzen, baina uste dut hori nartet berak hola espitatzen duela. Nola ardin, egan aldia? Ohin etia bero, bai. Anizanik unaniz. Una nik ez dut egiten, itzuliniz, horan. Hola komprenitzen dut. Eta behaz, ohi dudarira be, baina kultura anitzetan, mendiek simbolizatzen dute zerbait, edo norbaiten izena badute, edo behaz, dure mitologian ohit izan du leku. Egun bat ez esplikatu beharko daikuk, ez tekiat errandetuk hamazazpigaren mendian, ez tekiat ze, ordian txoiek mintzatzen zien. Hamazazpigaren mendian ez dut uste, baina lehen. Zertako hoi diok? Ni Levi Strauss eta kompainia eta hola seitzen dut, denbora batez, ipui luzietan erreten da. Xoriak mintzo ziren hartan edo animaliak ono mintzatzen zirelaik, eta hori dela mito bat, eta bedeziki, aipatuko ditut, zerbait sortu delaik esplikatzeko, gehienetan aipatzen da denbora aro, urrunden aro bat, zoinetan mintzo baitziren denak, eta jendea, jendakia, eta animalen arteko diferentzia ez baitzen hoi bezalakoa. Ez dakit, Ez da, puritaduk, jera. Itxu mandoka, itxu mandoka, itxu mandoka, itxu mandoko, itxu mandoka. Ziburuko bisintxoetan, baltsan, asteburuetan, gauero zazpitatik ameketara, denentzat zabalik. Urtarrilaren amaseian, ostirala, elkartean txupinazoa, bertsoak, musika eta pintxoak. Urtarrilaren amazazpian, larun bata, musika, Mikel Lukers eta Maria Aurora DJak, eta kantuak Ziburu Eskaldun taldearekin. Urtarrilaren ogeita iruan, ostirala, kontzertua Bad Boys Boogie taldearen rock ACDC-roarekin. Urtarrilaren ogeita lauan, larun bata, oren batetik lauetara, Baskaria, 8 €. 6 DJ set Vanda Palion eta 8 Zeze. Baskaria salbu, sartze gutziak kitorik. Ongi etorri, egin batxan eta euskaraz goza. Agirre, ba, pasaden astian, ikusi dugu nula eta musulmano hoik Zaragoza hartuta eta Karlomano agertu zen Zaragozara, haien menderatzeko asmoz, berak ere Narbonatik soldadoak bildu eta baita ere ba, hemen aldehuntatik 10.000 soldado edo gudari eta sukaldari agertu zirela, setiatu zutela Zaragoza, porrot zuela gaiza handirik lortu eta itzulian Iruña, Baskoien edo Euskaldunen hiri handiena txikitu zuela eta Orreagako bidea hartu. Bai. Behar bada aipatu behar da Iruña leku estrategikoa zela erromatarren garaitik. Begiratu zazue galtzada erromatarra Bordeletik Astorgara doana, horregati barrena Iruñati pasatzen da, eta bestela Mediterraneoa Kantabrikoekin lotzen duena Tarrako Portu Samanon Flabriobriga, hau da, oraingo Castro Urdialesekin lotzen duen bidea Iruñati pasatzen da. Iruña bide gurutze bada. Mediterraneo eta Atlantikoan arteko gurutze gunea. Horri da, da, Mediterraneo, Atlantiko eta Bordel eta Hispaniako meseta. Orduan, gurutzea hori Iruñan dago. Iruña sortua da, arresitua da, Pompeion garaian. Bazan jendea, Iruñea izena horti dagor, izarrazala, izen zaharra bezala, eta Pompeio, Pampoi iluna, Pompeio erromatarrar generaletik dator. Beraz, betidanik Iruña izan du da bide gurutzea. Barkatu, Pompeio iluna eta hor dira Iruña. Ba, berezko Iruin hiri esan nahi, erran nahi du, ezta? Irun, Iruña, Iruña Beleia, Iruña Bea. Eta Pompeiok egindako ekarpenagatik, dokumentuetan azaltzen da Pompeio edo Pampeluna, Pompeio iluna. Bitxikeri bada, berba da, baina garbi dago Iruña dala Baskoien hiriburua, baino baita da komertzioaren bidegurutzea eta leku estrategiko lehenengo mailakoa. Hortaz, gaur Nova Yorkeko bursa den bezala. Agian Turkian Istanbul dan modukoa. Da mendebaldea eta ekialdea lotzen dituen eta muga oso korapilatsua eta indartsua. Hau da, bi zibilizazio, bi lurralde lotu egiten dituen gune bat. Hortaz, Bai, da, ez dakit nola rezan, autopistatan ere badira horrelako puntu batzuk gaur egun, ba ez dakiani Lyon izan daiteken moduan, leku askotako puntu gune han dena biltzen da, han biltzen da, merkataritza biltzen da, ejertzitoa biltzen dira, ez eskola, baina bai, noblezia biltzen da aberastasuna hor, eta hori da Iruña. Eta horregatik Karlomagnok du interesa handia Iruña suntsitzeko, ze han dago indar nagusia. Baina kontua da Karlomagno hurbiltzen dalarik bere lurraldeko bidean hurbiltzen dalarik Ibainetarako lepoetara eta inguru horretan baskoiek antzai dauzkate eta baskoiek sekulako jipoia ematen diote. Iparraldean, Frantzia osoan eta mundu osoko unibertsitateetan batalla hori ezaguna da. Rolanden abestiaekin. Horra, ez da zer kontatzen du Rolanden abestiak, eta Rolanden abestiak erraiten du 400.000 sarrazeno etorri ziala Zaragozatik, nola etzune arabiarren kontra lortu ezer, arabiar hoie bere atzetik datoz, La Chanson de Rolandek ere esaten du sarrazenoak izan zirela eta ez Karlomagno Iruña suntzistu zutenak, Karlomagnoren atzetik, eta orduan 400.000 sarrazenok suntzitu egiten du Karlomagno eta Roland eta bere tutua jotzen duela eta bueltatzen danian Karlomagno negar egiten duela bere bilogaren hobian, ez da? 400.000 ez dira Ibainetan ez dira sartzen, 400.000 pertsona. Agian hilaran bai, baina nola kantu epiko badan goratu egiten da, ez da, orduan, batetik historiografia ofizialak Frankoek ezin dute onartu beraientzako herri txipi bat dena, ez deus dan herri batek horrelako jipoia ematea Karlomagnori. Europako emperadoreari. Hora, Europako emperadorea bere ilobi, urrezko ilobian, orain Akizgran, tekin nola erraiten zaion horren herri hori, baina ilobiratuta dago, bera katedralean handago bere ilobia, bere ilotza, eta hoietako aurrean, badakizu zer daukan zitzelkatuta, Iruñako harresiak, soldaduak barruan, eta Pampeluna izkiak dauzka bere sarkofagoan, bere ilobian. Beraz, Karlomagnorentzat, sekulako arantza izan zan, sekulako jipoia, ilobiraino eraman zuena, horreagan gertatutakoa. Eta horregatik, hori goreztu egin behar da, haunditu egin behar da. Eta horregatik asmatu egiten da 400.000 sarrazeno etorri zirela horretara. Baina egin ardok, Karlomagnoren kronistak horrek idatzita utzi zuen nola gertatu zen horregako batalla. Eta erraiten du nola baskoiak azaldu ziren mendi egietatik, mendi gainetik, eta suntzitu egin zuten Errolan, eta beste 12 par edo 12 notable handi Karlomagnoren gudukoak, Karlomagno aurretik pasata zen, eta baskoiek berreskuratu egin zuten Karlomagnoren altxorra. Baina, historiografia ofizialak hori onartu egin dunean, gauza bada epika eta ipuina, eta historia benetazkoa onartu dunean baskoiek izan zirela Karlomagno suntzitu zutena, erraiten dute, ba, leku oso gaiztua zela. Horri, bueno, 300 lagunekin tokia ondo ezagutzen zuten, hau da, 300 hartzain, harriekin, makilekin. Oihuka eta hintzika. Oihuka, bai, arra jotzen, hola, bi zentzutan, ez da? Bai, hola, ostikoka botazituztela eta suntzituzutela Karlomagnoren atzera guardia edo gibeleko guardia eta ohostu egin ziotela Karlomagnori bere altxorra. Orduan, sarrazenoak eta arabiarra balima dira 400.000 dira, baina baskoiak direlari 300 lagun nahikoa da. Eta jakinez, zuk egan duzun bezala, autopista bat zela toki hori, hori etzen bide xur edo xenda txar bat? Bide xenda txar bat izan edo autopista izan, leku ezaguna zen. Karlomanok ezagutzen zuen, zen Karlomano hortik zeharkotu zuen iparraldetik hegoalderako bidean, beraz, ezagutzen zuen. Posible da 300 lagunek, 10.000 laguneko ejertzito bati olako jipoia ematea? Ez, gezurra da. 400.000 sarrazenoak etorri ziren atzatik? Ez, gezurra da. Orduan, historiografia ofiziala bai espainola eta bai frantsesa gezurren gainean eraikita dago guri dagokionez. Eta gezurra horiek pixkanaka azaleratzen ari dira. Eta Navarralderen lan nagusia hori da. Azaleratu zein den gure herriko benetako historia. Ez besteek kontatzen dizkiguten beraien ohorerako handikeriak. Hor lan nagusia eta Karlomagno korregako 768ko batalla hori, jipoi hori eraman bazun bere hilobiraino, hori etzan izan batalla garrantzitsuena eta mugarri euskaldunentzat. Ordian, ondoko kronikan zuin izan zen beste batalla hori aipatuko dugula. Itxu ala mango. Ez bata ez beste. Nik, itxu mandoka. Laurentz, egun hun ordine kartendeikun gue lehen kantoia zer da egun. Ez duk lan handik uken egun, biga baizik egutin haitatzeko. Justokio, mena soldata araberako izanen da ere esiko gaski? Bai, betikua. Untsa, behaz, sasoiko kantue bat eki hasiko gia, aspaldiko kantue bat, itoiz taldeaena, eluretan deitzen dena, eta hor aipatzen du, ez dakitzen baita historio urtagilan gertatu zena. Zinez kantue polita da, ola ekartzen dizu, olako klima, lasaia, bakik elura badelaik nola den, isiltasuna, habo baduk. Eta, hola, ordean, kantu hau horrek ere badiko lako aski lasaia da, hasten da piano puzka batekin, gio bon, itoiz taldea iduk kantan, eta elugetan kantoia, beraz, itoiz taldeak emanik, aspaldikoa, beraz entuten dugu. honetan. Ere Arberoa ikastolak bertzoa faria antolatzen du. Urtarrilaren 24an Dona Martiriko erriko gelan, Jon Maia eta Amestar Zaioz izanen dira bertzolariak. Gure gaiekin, ebe, eskola garaietarat itzularaziko ditugu. Izena emaiteko, behar duzuekin 0-bost, bost bederatzi, Bi bederatzi, iru zero, zei eta zortzi! Zazpietatik goiti izaren da peitifa! Beraz dintzizte zazpitzako Itxemandoka! Itxemandoka! Itxemandoka, itxemandoko, itxemandoka, itxemandoka, itxemandoka. Jose Antonio Azpiazu beti berri zurekin eta, hola, aventura egiten dugu jauzi bat edo salto bat atzera, mentetan, 16, 17 gerren mente hortan gaudela. Mintzoginen pasaden astean, nola jantxo eta hoiek lurraz jabeturik, berrogei baserri eta abar, eta baserri hoietan bizi zirenek ba, beraien etekin garrantzitsuenak eta eman behar zituztela jantxo hoier, eta ba, truk, ba, gero bizitzeko edo gaztaina edo indiako abak eta holakoak jaten zituztela. Baina galdera bat, bueno, nik Xuberoan dakidanez, Frantzako irautza alarte, baziren lur aman komunak, non ere xerriak eta nekazariek ezartena altzituzten, eta hori guztiena zela. Hemen hori nola zen? Denak jauntxoen esku? Ez. Denak edo gehienak udaletxeen esku. Hau da, herri bakoitza zeuzkan hainbeste mendi bereak zirenak. Eta horiek, jenteak aprobetsatzeko edo etekina ateratzeko baimena zeukaten. Adibidez, ba, jo dezagun, hemen Oñati bertan, 1980 inguruan, herria errein zan, o herri zati handi bat errein zan. Claro, orduan, etxe gehienak zurezkoak ziren, arbolakin egindakoa ziren. Eta uste dugu, ba, udaletxeak esango du, hemendik aurrera, ez zitezen erre, ba, adreiluz edo harriz egin behar zirela, baino adreilua eta batez ere harria oso garestia zen. Jendeari ezin zaion eskatu harriz egitea bere etxeak. Orduan, zen izan zen beren erabakia, basoetara jun, herriko basoetara jun, eta esan, bueno, baso hauetan bakoitzak hartu dezake, ba, 15 edo 20 aritz, arbola handiak, eta ura erabili behar du bere etxea berreraikitzeko. Berreraikitzeko, eta nolabait, 16. bukaera aldera, berriz ere herria egiten danean, egiten da basoko zuaitzakin, basoko zurakin. Claro, esaten dugu herriaren edo komunitatearen eskuetan zegoen, baina ez bakarrik basoak, baina basoak oso importanta ziren txerriak eramateko, ardiak eramateko, behiak eramateko edo zaldiak. Eskurra eta bitzen? Eskurra eta gaztaina. Eskurra eta gaztaina. Eta badaude, kompromisoak, hori nolabait, hori ekoizteko, eta gaztainak eta eskurra zegoen bitartean, han janariak emateko. Eta orduan, herri bakoitza zeukan bere guneak. Eta iparraldekoa eta hegoaldekoa lotuaz, badakigu oraintxo arte, Pirineo edo Auñamendiko menditontorrak zirela amankomunak. Hau da, zutela eskubideak, erronkarikoak eta iparraldekoak. Iparraldekoak zeukaten adostasun bat hango abereak eramateko, o bildotsak eramateko, edo ardiek eramateko, eta beti borrokak behian eta bai goian egote ziren, baina normalean ondo konpontzen ziren eta beren araua zeuzkaten. Eta horre, el tributo de las tres vacas, on erronkarin da San Martin egiten dena eta horren nolabait ondorio bat, gertatik bezala arreglu bat, o konponbide bat bezala da. Orduan, hemen ere mendipila bat zegoen. Ze gertatu zen? Hemen gerrateak. Eta gerrateen ondoren, udaletxeak erantzun... Gerrateak, zer duzu, gerra, hola, jantxoen arteko gerratea zer da hitza? Edo Espainia eta Frantzian kontra, edo Espainia Ingalaterren kontra, Espainia, Carlos Bosgarrena eta Felipe Iberrena mundu guztiaren kontra ari ziren borrokan. Eta orduan, hori kitatzeko edo hori ordaintzeko modu bat zakarra zegoen, udaletxeari zigorra jarri. Bueno, udaletxea jarri bertu bakoitzak, ehun dukat, adibidez. Ehun dukat, diru asko zen, eta ehun dukat nola etzeukan udaletxeak, basoak saldu eik ezituen partikularretara. Hau da, herriaren basoak partikularretara edo privatizatu eiken ziren. Bakatu hor, parantesiz bat, nolaz hiri bat izaten ahalda, nola eran ezake hori, bi errege edo, bi herrialden arteko, bi erregen arteko gatazka baten zordun? Hori erregeak esan beharko lukete. Erregeak esaten dute, bueno, nire hemengo erregea, nik hemen agintzen dut, eta hortan eta hainbeste gauzetan, berak erabaki hartzen du, eta orduan esaten du, bueno, gerra danon artean da, guk zergak jarri behar ditugu, denontzako gerra mantentzeko, gure monarkia aurre eramateko, eta euskaldunei ere hori egotzit diete, eta esaten dute, bueno, alako udaletxea hainbeste lur dauka, hainbeste ordaindu behar du. Eta, klaro, gerrat bat, beste gerratearen doren, 18. bean, Frantzia Napoleonen kontrakoak, gero karlistadak eta horrela, eta hor karlistadan ondoan, 19. mendean, hor basoak, amankumunak edo herrikoak, hor galdu ziren gehienak. Naparroan oraindik badire baso batzuk herrikoa direnak, eta oso nolabai soluzio polita aurkitu dute. Adibidez, basoak saltzen badituzte, arbolak mostu eta saldu, haren etekina edo haren dirua, herritarren artean zabaltzen dute. Eta garai batean baita ere, nolabait garbigailuak eta frigorifikoak eta hozgailuak eta ez zirenean, udaletxeak haien etekinakin horiek dena erosi eta familia guztira zabaltzen zituen. Eta horrelako gauzak, bai, Naparroan hori erronkari inguruan eta horrelako tokitan, hori ere eginda, orain denbora gutxi, urte gutxi direla, edo hamarkada gutxi direla. Baina edo zen modutan, basoak oso aberatsak ziren. Oinatik oraindik, adibidea jartzeko, baditu baso batzuk arabakin mugatzen direnak, herrikoa direnak. Eta zergatik erosi ditu, olortu ditu lurroiek, pinua sartu ez dadin, eta lehengo arbolak iraun dezaten, eta hemengo hainbeste ondatu duen pinu horrek ez dezan paso guztia ondatu. Urbiatik Aizgorri inguruan eta gero Araba inguruan eta hor ba, dago pagoa eta aritza. Eta beste arbola batzuk bertakoa direnak, edo betidanik hemen egon direnak. Eta hori interesgarria da, udaletxeak olako zentzua, kontzientzia uki, eta hori aurre erramatera. Itxemandoka, itxemandoka, itxemandoka, itxemandoko, itxemandoka, itxemandoka. Azken pausia, Laurentz, gu emanaldi hunen zerratzeko, zer da hoaikun? Hoaikun bikote bat, bi gizon, oiek rapa eta rap eta regea egiten dute, bi kantari hoik dia Gorka Suia eta bestia Endika Laen. Ordin alkarrekin haidia, diska bat egin dute, nune sei kantue entzuten aldien. Eta behaz kolaborazaile zumbait ere izan dute diska hortan, ala nola Inigo Gamiz gitarran, David Nanklares gitarrane, Askapen Sound hor talde horren laguntza ukandie ekoizpenen dako, eta haua ere deitzen den hor musikalaria, ekoizpen amailian, justizia poetikoa deitzen den kantoian. Mena guk ez dugu kantoe hori entzunen. Entzunen duguna deitzen da Grebelariak aske, borrakako kantoe bat, beraz, Suia eta Laen raplariek emanik. Nuna jenduk Suia eta Laen? Voilà, Suhaia, Suhaia, azkenean gaizkia uzkatu nien, Suhaia eta Laen, bai, hause guraski bere artistako izengoitea duk hoi, Laen. Emaiten dik, bi mugaz bi aldetako kolaborazio bat bezala? Hemena ez dukala, ez dukala, ez dut uste. Ez, zenta Endika deitzen da, ez duk ez dakit, agian bai, mena, bon, ez ditut, setarsun guziak, bi artista horietaz, mena, hala, hala ere beren rabduin hori ezagutuko duzie bere ala, Grebelariak aske, Suhaiak eta Laenek emanik. Hey! janariak aske. Zertan urhentzen den oaiko utxumandoka eskerak Charles Bidegei, Niel Mari Elosegi, Jose Antonio Azpiazu eta Laurentz, zarat zemanaldi hau hastizkenez ara edatuik dela aresti apaliana atiatia izan zoriontsu posibilari mazaizie beintzat.